الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ الحمدللہ رب العالمین آج ہم 18واں پارہ شروع کر رہے ہیں اور سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 سے درس قرآن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اللہ جل مجد الکریم کی کرم نوازی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم سے الحمدللہ رب العالمین 17 پارے قرآن پاک کے مکمل ہو گئے. آج الحمدللہ 18واں پارہ شروع ہے. دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اسی طریقے سے ختم قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ المومنون مکیہ ہے, اس میں 6 رکوع 118 آیتیں ہیں, 1840 کلمے اور 4802 حروف ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قد افلح المومنون, بے شک مومن فلاح پا گئے, بے شک مراد پہنچے ایمان والے, یعنی جو ایمان والے ہیں فلاح انہی کے مقدر میں ہے, فلاح انہیں لے گی اور کامیابی وہی ہے جو مومنوں کو دنیا اور آخرت میں ملے گی. جو سچے مومن تھے دنیا میں اللہ جل مجد الکریم نے ان کو عزتیں عطا فرمائیں, اور آخرت تو ہے ہی مومنوں کے لیے, دنیا میں کافروں کو بھی ملتا ہے مومنوں کو بھی ملتا ہے, آخرت صرف مومنین کے لیے خاص ہے. مومن فلاح پا گئے, مومن کامیاب ہو گئے, مومن جو ہے وہ مراد کو پہنچ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مومن کون ہے, چونکہ ہر شخص اپنے آپ کو مومن ہی کہلاتا ہے, اور بالخصوص آج کل کچھ لوگوں نے تو اپنا نام ہی مومن رکھا ہوا ہے. صحابہ جن کا ایمان اللہ جل مجد الکریم نے مقیاس بنا دیا، ترازو اور پیمانہ بنا دیا، کہا ایسا ایمان لاؤ کما امن انداز ہو جیسا صحابہ ایمان لائے. آج انہی کے منکر جو ہیں وہ اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اے باری تعالیٰ تو نے کہا مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے، مومن مراد کو پہنچے، تو آخر وہ کون سے مومنین ہیں، کس کو مومن کہا جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہو، کسی کا بھی نام لیا جائے تو اس کی کچھ نشانیاں تو بیان کرنا پڑتی ہیں. تو اللہ ہی سے پوچھئے باری تعالیٰ تجھ پر ایمان لانے والا جس کو مومن کہا جاتا ہے وہ کون ہے، مومن کی نشانیاں کیا ہے، اس کا حدود دربا کیا ہے. پہچاننا ہو مومن کو تو کیسے پہچانے، تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع خضوع رکھتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، ان کے اذان ساکن ہوتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہوا ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نظر جائے نماز سے باہر، نہ جائے گوشائے چشم سے کسی طرف التفات، نہ کرے نہ دیکھے اور کوئی عبث کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہوں. اس کو کہتے ہیں صدر صوت، جیسا عام طور پہ دونوں کندھوں کے آدمی کپڑا لٹکاتا ہے نماز میں، نظر نہ اٹھائے. تو وہ لوگ مومنوں کی پہلی نشانی جو اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع رکھتا ہے. جب نماز میں ہوتا ہے تو پھر نماز میں ہوتا ہے، اور جب اللہ کے حضور ہوتا ہے تو پھر ساری دنیا کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے، پھر صرف رب جانے اور رب کا بندہ جانے، پھر وہ رب سے مناجات کرتا ہے، رب سے گفتگو کرتا ہے، رب اس کو دیکھتا ہے، وہ رب کو دیکھتا ہے. جیسا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، جب آدمی کا ذہن کسی اور طرح متوجہ ہوتا ہے تو وہ اللہ فرشتے کو کہتا ہے، اے فرشتے جاؤ اور میرے بندے کو کہو کہ تیرا رب تو تیری طرح متوجہ ہے، تو کس طرح متوجہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آزمایا ہوگا، جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے خیال ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو خود بخود خیال آتا ہے کہ بھائی میں تو نماز میں ہوں، میرا خیال کدھر چلا گیا، تو اصل میں وہ فرشتہ آ کر اس سے باتیں کرتا ہے. فرشتہ اس کو کہتا ہے اے بندے اللہ تیری طرح متوجہ ہے، تو کس کی طرح متوجہ ہو گیا. تو پھر آدمی کے دل میں خیال آتا ہے، پھر وہ رب کی طرح متوجہ ہوتا ہے، اور پھر جب دوسری طرف خیال آتا ہے پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، پھر فرشتہ اس کو آ کر کہتا ہے. لیکن جب تیسری مرتبہ خیال آتا ہے تو پھر رب کہتا ہے چھوڑ دو اس کو، جیسے یہ چاہے، جیسے یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا تو میری رحمت بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گی. پھر نماز میں آدمی بھولتا ہے، پھر نماز کا پتہ نہیں چلتا. تو نماز تو وہ ہے نا، نماز مومن کی معراج ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تو آپ نانا مکان پہ تشریف لے گئے، اللہ جل مجد الکریم سے گفتگو کی، اللہ جل مجد الکریم سے کلام کیا اور اللہ جل مجد الکریم کا دیدار کیا. تو کہا آدمی جو ہے اس کی بھی یہ نماز معراج ہے، جب یہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب کہتا ہے اے میرے بندے تو نے سچ کہا، میں ساری کائنات کا رب ہوں، مالک الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے. رب کہتا ہے ہاں میرے بندے تو نے سچ کہا، میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، رب کہتا ہے اے میرے بندے تو نے سچ کہا، اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِينُ، اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں پہنچ گیا، میں تو ایک کمینہ تھا، ایک ناکارہ تھا، ایک گندا سا انسان ہوں، میں تیری عبادت کر رہا ہوں، باری تعالیٰ میں کیسے تیری عبادت کر سکتا ہوں؟ اِیَّاکَ نَعْبُدُ، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور کیسے تیری عبادت کر سکتا ہوں؟ اِیَّاکَ نَسْتَعِينُ، باری تعالیٰ اس عبادت پر میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں، میں وہ عبادت نہیں کر سکتا جو تو چاہتا ہے، باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے اور میں ایک ناپاک، ایک گندا، ایک عاجز شخص ہوں، باری تعالیٰ اس عبادت کے کرنے پر ای کنس پائی میں تجھ سے استعانت مانگتا ہوں، مجھے وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا تو چاہتا ہے۔ اس وقت انسان کی حالت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے سامنے ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں اور اس آدمی میں سموئی جاتی ہیں۔ تو کہا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آدمی کھڑا تو نماز میں ہے لیکن آدمی جو ہے وہ دفتر میں بھی پہنچا ہوا ہے، وہ اپنے کارخانے میں بھی پہنچا ہوا ہے، وہ دنیا کے کام بھی کر رہا ہے، ساری دنیا کے حسابات بھی کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ ارے جب آدمی بلا مثال و تمثیل کسی دوست کے پاس ہوتا ہے، جب آدمی اپنے محبوب سے بات کر رہا ہوتا ہے، جب آدمی اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہے تو کسی اور کی طرف وہ خیال نہیں لے جاتا۔ دوست کہتا ہے تو تیرا خیال کدھر ہے، باتیں کرتا کرتا تو ایسے بھول جاتا ہے، بات کسی طرح کی ہوتی ہے تو کسی طرح لے جاتا ہے، تو آدمی کو ایک دھچکا سا لگتا ہے، باقی بھی میرا خیال تو دوست کی طرف نہیں ہے، وہ معذرت کرتا ہے۔ افسر کے سامنے ہوتا ہے آدمی تو پوری ہوا پر دوست ہو کے اس کی باتیں سنتا ہے، کہیں کوئی بات رہ نہ جائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں انسان جاتا ہے تو پھر اس کو یہ پتا نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، رب کی طرف سے جواب کیا آ رہا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یراک فإن تراہ فإنہ یراک، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عبادت یوں کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ ارے یہاں تک اگر نہیں پہنچ سکتا تو قیامت کا اتنا تو ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے مالک دیکھ رہا ہوا آدمی کارخانے میں دفتر میں کام کرتا ہے، افسر دیکھ رہا ہے، کارخانے میں کام کرتا ہے آدمی، مالک دیکھ رہا ہے تو آدمی کبھی کام سے جی چرائے گا؟ ارے بھائی جب مالک دیکھ رہا ہے اس وقت تو آدمی صحیح کام کرے نا، مالک چلا جائے گا تو چلو گورنمنٹ کے لیے آپ فارغ بھی بیٹھ بھی جائیں گے، لیکن جی بات ہے جو افسر کے سامنے بڑا چست ہو کر ہم پر گوش ہو کر کھڑا ہوتا ہے، مالک کے سامنے بڑا بھاگ دوڑ کے کام کرتا ہے، ارے اس وقت تو مالک دیکھ رہا ہے، افسر دیکھ رہا ہے، اس وقت تو والد صاحب دیکھ رہے ہیں، بڑا آدمی جو ہے وہ حیا کا مجسم پیکر بنا ہوتا ہے، لیکن خدا تو ہمیں وقت دیکھتا ہے۔ چلو آگے پیچھے تو غلطی ہو گئی، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آدمی کھڑا ہو گیا نماز کے لیے، اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بھلائی مان کر جب آدمی کھڑا ہو گیا، اب آدمی کا ذہن کسی بندے کی طرف جائے، کسی کاروبار کی طرف جائے، کسی بنیادی چیز کی طرف جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ سے، اپنی نماز سے، رب کی عبادت سے انصاف نہیں کر رہا، وہ انصاف نہیں کر رہا، وہ اللہ جل وعلا کریم کی عبادت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ تو کہا مومن وہ ہے کہ جو آدمی جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں کپڑے اچھے ماشاءاللہ پہنے ہوئے ہیں، آپ جب سجدے سے اٹھتے ہیں کپڑوں کی ترتیب کو صحیح کرتے رہتے ہیں، کوئی اپنی شلوار کو صحیح کر رہا ہے، کوئی اپنی قمیض کی تریزوں کو صحیح کر رہا ہے، اور کوئی اگر تھوڑا سا کوئی جد وغیرہ لگ جائے تو اس کو کوئی جھاڑ رہا ہے، اور کسی کا خیال پتہ نہیں مسجد کے نقش و نگار کی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی طرف دیکھ رہا ہے۔ ارے کھڑے نماز میں ہو، رب کی بارگاہ میں ہو، تمہارا خیال کدھر جا رہا ہے؟ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو دیکھا دیکھی کھڑے تو ہو جاتے ہیں، جو بازار میں دوڑیں گے بھاگیں گے سارے کام بڑی چستی سے، لیکن جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو ایسے جیسے مردہ دل سے۔ اللہ جل مجدل کریم منافقین کی نشانی بیان کرتا ہے، میں اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، کہا وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے بالکل سست ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل سے اور مردہ زبان انسان جسم سے وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. سینا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا, یہ تفسیر ابن عباس میں روایت اسی آیت کے تحت موجود ہے, کہا وہ لوگ بخشے گئے جو نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھتے, اوپر نیچے نہیں دیکھتے, اور جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے, بار بار اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے, وہ لوگ بخشے گئے. یہی آیت کریمہ امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ کی جلد نمبر 2 میں نقل کی, اور اوپر باب باندھا باب الخشوع فی الصلاۃ, نیچے یہ آیت کریمہ درج کی, اور نیچے حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح مسلم اور نسائی والی کو روایت نقل کی, اور بھی بے شمار کتابوں میں ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے تھے, خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے محبوب تشریف لائے, اور جب ہمارے ہمیں نماز پڑھتے دیکھا, ہمیں فرمایا مالی اراکم رافعیکم, مجھے کیا ہوا کہ میں تجھے دیکھتا ہوں, تم نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہو, بار بار رفع الیدین کرتے ہو, ایسے لگتا ہے جیسے سرکش گھوڑے دمے ہلا رہے ہو, اس کو پھر صلاح پہ نماز میں سکون سے رہو. تو مطلب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بار بار نمازوں میں ہاتھ اٹھانے یہ جو ہے سکون کی صلاح کے خلاف ہے. اور تفسیر ابن عباس نے فرمایا کہ مومن وہ ہے, وہ بخشا گیا جو اپنی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا, جو ادھر ادھر نہیں دیکھتا, اور نماز میں جو ہے وہ آدمی کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے, بار بار ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے. آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کچھ لوگ جب سجدہ کرتے ہیں پاؤں کو ملا لیتے ہیں, جب کھڑے ہوتے ہیں پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں, پھر اپنے پاؤں کو آہستہ آہستہ چوڑا کرتے جاتے ہیں, اور جب رکوع میں جاتے ہیں پھر اور چوڑا کر دیتے ہیں, اور اتنے چوڑے قدموں میں تو سجدہ نہیں صحیح طریقے سے ہوتا. پھر جب سجدے کو جانا ہوتا ہے پھر قدموں کو قریب کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر جب سجدے سے ہوتے ہیں پھر اسی طریقے سے قدموں کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں, دو دو فٹ قدم جو ہے وہ چوڑے کر دیتے ہیں. تو کیا یہ نماز کے سکون کے خلاف نہیں ہے؟ اس کو پھر صلاح پہ آقا کریم نے فرمایا نماز میں سکون سے رہا کرو, نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ادھر ادھر بھاگنا جیسے لوگوں کی عادت ہے, قدموں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, ایک آدمی قدم دور کرتا ہے وہ پھر ساتھ ملاتا ہے, اور اتنے چوڑے چوڑے قدم کر لیتے ہیں, اور کبھی قدموں کو نزدیک کرنا کبھی دور کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے. تو فرمایا مومن بخشے گئے. کون ہے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع سے کام لیتے ہیں, ادھر ادھر نہیں دیکھتے, بڑے ادب احترام سے اپنی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ مومن والذین ہم عن اللغو معرضون, وہ جو کسی بہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے, لاب و ناف سے مجتنب رہتے ہیں. مومن وہ ہے جو مور جو لغو سے ہر ایری گہری بات سے جس کا فائدہ کو نہیں اس کان سے بھی وہ دور رہتا ہے, اس بات سے بھی دور رہتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں, گانے بولتے ہیں, بے حیائی کرتے ہیں, لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, ارے بعد میں ان سے پوچھا جائے فائدہ, یہ اتنا کلام تک کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ مومن تو وہ ہے جو لغو کلام سے پرہیز کرتا ہے, جو لگو کان سے پرہیز کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی آدمی کو کہے چار منٹ درس کو آئے ہیں ذرا بیٹھ جا, ارے میں مصروف بہت ہوں, مجھے کام بڑا ہے, ارے تو جمعہ پڑھنے نہیں آتا, نماز نہیں پڑھتا, ارے کام بڑا ہے, ارے جس کو چند منٹ نماز کے لیے وقت نہیں ملتا وہ پانچ پانچ دن کے لیے میچ دیکھتا ہے, وہی آدمی جو نیچی سے بھاگتا جا رہا ہے, مجھے بڑی غلطی ہے, راستے میں کہیں کوئی تماشا لگا ہوا ہے, کہیں بندروں کا ناچ ڈانس ہو رہا ہے, کہیں کتوں کی لڑائی ہو رہی ہے, کہیں مرغے اور بٹیروں کو لڑایا جا رہا ہے, وہاں کھڑا ہو جائے گا گھنٹوں کے حساب سے وہاں کھڑا رہے گا. ارے چند منٹ اللہ رسول کا کلام سننے کے لیے جن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے تین سیار پر بیٹھتے ہیں, جن کے لیے چند منٹ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے وہ لوگ گھنٹوں کے حساب سے ناول اور ڈائجسٹ اور اخباریں پڑھتے ہیں. ارے کیا ہو گیا؟ کہا مومن تو وہ ہے والذین ہم عن اللغو معرضون, وہ لوگ جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں, غلط بات سے بے سکی بات اور بے فائدہ کام سے پرہیز کرتے ہیں. ارے پانچ دن تک آدمی ایک میچ دیکھتا رہا یا پانچ گھنٹے تک آدمی ایک میچ دیکھتا رہا, بعد میں کیا ہوا بھائی, اور یہ فلاں جیت گیا. ارے بھائی تجھے کیا حاصل ہوا, تو بھی تو کچھ بتانا. آخر اللہ جل مجد کریم نے تجھے اتنے یہ جو سانس دیے ہوئے ہیں, یہ جو گھڑیاں دی ہوئی ہیں, یہ جو دن اور ہفتے اور مہینے اور سال دیے ہوئے ہیں, کیا یہ اتنے مفت اور اتنے سستے ہیں کہ ان کو جہاں چاہے جیسے چاہے تو خراب کر دے. تیرا ایک ایک لمحہ مسلمان قیمتی ہے, تیرا ایک ایک سانس قیمتی ہے, ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحے کا تجھے حساب ہوگا. تو گھنٹوں سالوں بلکہ صدیوں کے حساب سے ضائع کر رہا ہے, تجھے پتا نہیں. ارے ایک پانی کی ٹینکی بھری ہوئی ہو, ایک ایک قطرہ, ایک قطرہ کیا ہوتا ہے ٹینکی کے سامنے, جس میں ہزاروں ٹن پانی ہو, ہزاروں لیٹر پانی ہو, ارے اس میں کیا ہوگا, ایک قطرہ گرے گا. لیکن چھوڑ دے, ایک ایک قطرے کو گرنے دے, ایک دن وہ پوری کی پوری ٹینکی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ارے ایک ایک قطرے کو سنبھالا نہیں تھا ہم نے, ایک ایک سانس کو سنبھالا نہیں ہے. ایک ایک سانس جو ہے ہم کہتے ہیں دو منٹ اگر یہ دیر جو کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا, دو منٹ اگر ہم ذرا خوش گپیاں کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا, دو دن اگر ہم میچ دیکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا. ارے یہ ایک ایک لمحہ جو تو گزار رہا ہے, یہ ایک ایک لمحہ تیرے لیے بڑا قیمتی ہے. یہ اس وقت پتا چلے گا جب ملک الموت سامنے ہوں گے اور آدمی کہہ رہا ہوگا رب لولا اخرتنی الى اجل قریب, اے باری تعالیٰ چند منٹ کی مہلت دے دے, میں بھول گیا تھا. ارے جس کو سالوں کے حساب سے زندگی ملی, اب وہ چند منٹ کی مہلت مانگ رہا ہے, چند سانسوں کی مہلت مانگ رہا ہے. یہ سانس کا تو اس وقت پتا چلے گا جب یہ سانس کھینچا جائے گا کہ اس کی کتنی قیمت ہے. ان دنوں کا تو اس وقت پتا چلے گا جب دن رات بند ہو جائیں گے. پہلے میں نے کئی مرتبہ کیا, مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری اسی موضوع کے حقائق نکل کی بناتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو ملازم رکھا اور کہا کہ میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہے. یہاں رات کو چاندنی رات ہے, رات کو طوطے آتے ہیں, جانور آتے ہیں اور پھلوں کو خراب کرتے ہیں. تو انہیں ساری رات جانوروں کو اس باغ سے اڑانا ہے. وہ اٹھا گیا باغ میں, شام پڑی تو مختلف طرف سے ہر طرف سے آ رہے ہیں جانور, آ رہے ہیں وہ پرندے آ رہے ہیں, ان کو خراب کر رہے. تو اس نے پتھروں کی جھولی بھری, دامن بھرا اور ایک ایک پتھر مارتا رہا. کبھی اس اڑ گئے تو جو اس دامن میں پتھر تھے وہ ایک ایک پکڑتا اور دریا میں پھینکتا. دریا کے کنارے پر وہ باغ تھا, اب وہ دریا میں پھینکتا تو وہ آواز نکلتی اور پھر پھینکتا پھر آواز نکلتی. وہ اسی کے دھیان میں لگ گیا, مصروف ہو گیا کہ دیکھو کیسی آواز نکلتی ہے. ہوتا نا باغ کا آدمی ایسے پھینکتا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے. اتنی دیر میں پھینکتے پھینکتے صبح کی روشنی شروع ہو گئی اور ایک پتھر اس کے جو تھا وہ جوڑی میں بچ گیا. وہ اس نے مارنے کے لیے اٹھایا تو اب روشنی ہو چکی تھی. اس نے جب پتھر کو دیکھا تو اس نے دیکھا یہ پتھر نہیں ہے بلکہ بہت قیمتی ہیرا ہے. اب وہ سر پیٹنے لگا, ارے رات کے اندھیرے میں ہیرے تک یعنی پھینکتا رہا دریا میں, مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں پتھر سمجھ کے ہیرے پھینکتا رہا, غرق تھا کہ گر پڑا. جب مالک آیا اس نے اٹھایا, اس نے کہا کیا ہوا, اس نے کہا ساری رات میں دریا میں ہیرے پھینکتا رہا پتھر سمجھتے ہوئے, مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ تو سارے ہیرے ہیں. تو مولانا روح کہتے ہیں ارے اللہ کے بندے یہ جن کو تو پتھر سمجھ کے سانسوں کو بیکار لے رہا ہے, بیکار اپنی گھڑیاں گزار رہا ہے, جب ملک الموت آئے گا تو آئیں گے تو تمہیں پتا چلے گا یہ ایک ایک سانس ایک ایک ہیرا تھا, یہ لال تھا, یہ جواہر تھا. تو نے ان کو رات کے اندھیرے میں, تو نے ان کو گمراہی میں اور غفلت میں, تو نے رات کے اندھیرے اور غفلت میں شیطان کے پیچھے لگ کے تو نے ان کو ضائع کر دیا. لیکن اس وقت کیا پچھتانے کا فائدہ کہ جب یہ سانس لینے والا, جب سانس کو پکڑنے والا حضرت چھینا ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم آ چکے ہوں تو کہا کون مومن بخشے گئے, وہ جو لذب باتوں سے اعراض کرتے ہیں, وہ جو لذب کاموں سے اعراض کرتے ہیں, وہ جو بے حیائی سے اعراض کرتے ہیں, وہ جو اپنے اس قیمتی وقت کو کھیل تماشے میں نہیں گزارتے, وہ جو اپنے اس قیمتی وقت کو بیکار باتوں میں نہیں گزارتے اور ایک ایک سانس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جب اولیاء نے تو اسی لیے کہہ دیا کہ جو دن غافل سو دا کافر، جو دن غلط میں گزر گیا سمجھو کفر میں گزر گیا، اے ایک ایک سانس کے بجائے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو کہا مومن وہ فلا پا گئے وہ جو نظر باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، بہودہ بات کی طرف اتفاق نہیں کرتے، ہر لاب و باطل سے مجتنب رہتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا زندگیاں گزرتی جاتی ہیں لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا میری آمد کا مقصد کیا ہے. سمجھتا ہے شاید رزق کمانے میں یا اولاد پیدا کرنے کے لیے دنیا میں آیا، جانوروں کی طرح انسان زندگی گزارتا ہے، اچھا کھانا اچھا پہننا اور اولاد پیدا کرنا، بس یہی انسان کی زندگی کا مقصد تو نہیں ہے نا. انسان تو یہاں بے کاموں کے لیے آیا تھا، رب کی عبادت کے لیے آیا تھا، اشرف المخلوقات رب نے بنایا تھا. اور کہا وہ لوگ ہمیں یہ مومن کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، اس کا تجربہ بیان ہو رہا ہے، یہ نقشہ اللہ جل مجد کریم نے بیان فرما دیا. ارے تم نے مومن کو ڈھونڈنا ہو، مومن کو پتہ کرنا ہو تو یہ نشانیاں دیکھ لو، یہ اس کا شناختی کارڈ ہے، اس شناختی کارڈ کو دیکھ لو، یہ اس کا نام ہوگا، یہ اس کا طریقہ ہوگا، نماز خشوع و خلوص پڑے گا، سجدوں سے پرہیز کرے گا. والذینہم للزکات فاعلون، اور وہ کہ زکات دینے کا کام کرتے رہتے ہیں، زکات دیتے رہتے ہیں، اور یعنی اس کے پابند ہے اور مداومت کرتے ہیں، نماز سے کبھی منہ نہیں چراتے. کتنے لوگ آپ دیکھیں گے لاکھ پتی کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے زکات بھی دینی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہو کر آدمی غریبوں کا حق ادا نہ کرے، اور کئی تو بڑے زکات بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں اور جی ہم تو کبھی کسی کا حق نہیں کھاتے. ارے اتنے غریبوں کا حق کھایا اور ابھی تو کہہ رہا ہے میں نے حق نہیں کھایا. زکات جو ہے یہ مال کی نکال کر مال کو پاک کرتی ہے. تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور کچھ نے زکات دینے سے انکار کر دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے جنگ کروں گا. حضرت اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابوبکر صدیق حالات درست نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ چیز کرتے ہیں، سب کچھ جنگ، صرف زکات ہی کو نہیں دیتے نا، کیا ہو گیا؟ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ دیتے. تو اے ابو بکر صدیق کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اگر زکات نہیں دیتے تو پھر کیا ہو گیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا، میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، میں جہاد کروں گا، اور جو میرے آقا کے دور میں ایک اونٹ کا یعنی گھٹنا باندھنے والی ٹانگ باندھنے والی رسی جو دیا کرتا تھا، اگر اب وہ بھی نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا. غور و فکر کیجیے، آج ہم یہ تو کہتے ہیں مسلمانوں پر اطلاع آ گئی، مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے. ارے مسلمانوں کسی ملک میں یہ بھی تو دیکھو کہ تم ملک کا قانون توڑو تو کسی جج کی تم یعنی توہین کر دو، کسی تھانے دار کی توہین کر دو، تمہیں قید ہو جائے گی. تم زکات دو نہ دو، تم نماز پڑھو نہ پڑھو، پوری عمر حج کرو نہ کرو، روزہ رکھو نہ رکھو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا دین تو وہ ہے کہ اور مومن تو وہ ہے، والذین فاعلون، وہ لوگ جو زکات دیا کرتے ہیں، یہ کام زکات کا بڑے دھیان سے کیا کرتے ہیں. مگر نہ قیامت کے روز یہ جو مال و دولت ہے، اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا اسی کو اسی کے جو ستون بنائے جائیں گے، ان کو آگ لگائی جائے گی اور اس آگ میں اس آدمی کو پھینکا جائے گا، اور وہ سانپ گنجا سانپ بن کے دولت اس آدمی کے پیچھے دوڑے گی. پھر ان ظلم و دیناروں کو گرم کر کے اس کے چہرے پر داغا جائے گا. انسان جب بھاگے گا تو وہ سانپ کہے گا ارے دنیا میں تو مجھ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، پیار کیا کرتا تھا، اب تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ اب تو وہ آدمی کہے گا میں تو تجھے جانتے نہیں، دنیا میں کب میں تجھ سے ملا؟ تو کہے گا میں تیرا وہی مال و دولت ہوں جس کی تو نے کبھی زکات نہیں دی تھی، جس کی تو زکات نہیں دیتا تھا، میں وہی ہوں. اور کہتے ہیں حدیث میں آیا کہ اگر ایک آدمی چلا بھی جائے یعنی جنت میں، اپنے سزا مدت کے تو جو زکات نہیں دیا کرتا اس کے ماتھے پر وہ داغ رہے گا اس کے جرم و دینار جو گرم کر کے لے. وہ اجدا یا سب ان مالا ہوا خلدا کل یوم بدن نہ پھر ہوتا نا وما ادرا کمل ہوتا نا نار اللہ قدا اللہ کی تب تالو الفدا انہا علیہ سدا فی یام دن ممددا. کہا وہی آگ جو ہے وہ ان کے ارد گرد آگ لگا دی جائے گی اور وہ آگ ان کے دلوں تک پہنچے گی. تو اس لیے کہا مومن وہ ہے کہ جو زکات ادا کیا کرتا ہے. زکات کا پیسہ مومن نہیں کھاتا. زکات چونکہ بہت سارے لوگوں کا حق ہے اور مومن کبھی کسی کا حق نہیں کھاتا. اور وہ لوگ بخشے جائے مومن کون ہیں؟ والذین هم لفروجهم حافظون, وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, وہ لوگ جو اپنی حیا کی حفاظت کرتے ہیں, مرد ہوں عورت ہو وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو جسم میں شرمگاہ اس کا پردہ کرتے ہیں. مومن کی شان کیا ہے؟ اس کی آنکھ, اس کے کان, اس کی زبان بے حیائی سے بچی رہتی ہے. مومن عورت وہ ہے جس کا چہرہ, جس کے ہاتھ, جس کے پاؤں, جس کی یعنی جسم جو ہے اور جسم کے خاص حصے کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے. تو کہا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, سوائے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, ہاں اپنی بیویاں یا لونڈیاں جو ہیں, فإنہم غیر ملومین, غیر ملومین وہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور کسی غیر کی طرف نہیں جاتا. کہا وہ مومن ہے. حدیثی میں آتا ہے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے سامنے خوشبودار گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک طرف مردار پڑا جس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, وہ مردار کی طرف بھاگ رہے ہیں, مردار کو کھا رہے ہیں. میرے آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کون بدبخت پاگل لوگ ہیں جو اتنا خوبصورت خوشبودار بھنا ہوا گوشت چھوڑ کر مردار کھا رہے ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ, یہ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کی طرف جایا کرتے تھے, اور وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کو چھوڑ کر غیر اور مردوں کی طرف جایا کرتی تھی. تو ایسا مومن کی شان یہ ہے وہ اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے علاوہ کسی عورت کے ساتھ اپنی یعنی شرم کی چیزیں ظاہر نہیں کرتا, اور وہ عورت جو اپنی خامن کے سوا کسی اور سے اپنی شرم کی چیزیں ظاہر نہیں کرتی, کہا وہ مومن ہے. اب ہمیں اپنے اپنے گرے باندھ میں منہ ڈال کے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مومن ہیں, کیا ہم اس ان شرائط پر پورا اترتے ہیں. بعض بزرگوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ اللہ کا بندہ نیک آدمی گھر سے نکلا, جانے جاتے وقت اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ دیکھو شیطان جو ہے یہ انسان پہ حملہ کرتا رہتا ہے, میں تجارت کو جا رہا ہوں, ممکن ہے مجھے دیر ہو جائے, لیٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے مجھے تجھ پر اعتماد تو ہے, لیکن اگر کبھی شیطان تجھ پر حملہ کرے اور تجھے کسی غلط طرح لے جانے کی کوشش کرے تو تو ایسا کرنا, کسی ایسے آدمی کو اپنے گھر میں بلانے کی کوشش کرنا جو رفع حاجت کے لیے بہت دور جاتا ہو. اس وقت رفع حاجت یہ طریقہ تو نہیں تھا, گھروں میں لیٹرینیں تو نہیں بنتی تھی, باہر لوگ جایا کرتے تھے. اب چونکہ اس وقت تجارت کے معاملات بھی ایسے تھے سالوں کے حساب سے, تو اب جب اس عورت نے ایک دن دیکھا کہ ایک آدمی نے لوٹا پکڑا ہوا ہے رفع حاجت کے لیے, گاؤں سے بہت دور جب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے اپنی رفع حاجت کی واپس آیا. جب واپس آ رہا ہے تو اس عورت نے اپنی لونڈی کو کہا کہ اس آدمی کو لے کر آؤ, اللہ معاف کرے اس پر شیطان نے حملہ کیا تھا, اور وہ چاہتی تھی کہ چونکہ عمل بھی ہو جائے خان کی بات پر اور میں اپنی شہوت بھی پوری کر لوں. تو جب اس کو بلایا اور خود ہار سنگار کر کے میک اپ کر کے بالا خانے پہ بیٹھ گئی اور اس کو کہا کہ اوپر اس کو لے کر آؤ, جب وہ آدمی اپنی سیڑھیاں اس عورت کے گھر کی سیڑھیاں چلنے لگا تو اس کے ہاتھ سے وہ مٹی کا لوٹا چھوٹا اور گر کا ٹوٹ گیا. وہ آدمی وہاں بیٹھ کر رونے لگا. اس عورت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مٹی کا لوٹا ٹوٹ گیا. اس نے کہا میں تجھے سینکڑوں جو ہیں وہ مٹی کے لوٹے لے دوں گی, تو اوپر کو آ. اس نے کہا لوٹے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ لوٹا وہ تھا جس نے میری شرمگاہ کو دیکھا ہوا تھا, اب میں کس کس لوٹے کے سامنے اپنی شرمگاہ ننگی کروں گا. اس عورت نے خیال کیا کہ ایک مرد جو مٹی کے لوٹے سے حیا کر رہا ہے اور میں کیسی عورت ہوں کہ جو کسی یعنی غیر مرد کے سامنے اپنا جسم ننگا کروں گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اسی وقت توبہ کی. اور اللہ رسول کی بارگاہ میں جل جلائی تمہاری تعالیٰ میں بھول گئی. آج کیسی ہماری وہ مائیں بہنیں ہیں جو سارا بازار یعنی اس طریقے سے پھرتی ہیں کہ ان کا جسم پہ نام نہاد کپڑے تو ہوتے ہیں, کپڑوں کا نام تو ہوتا ہے لیکن جسم نندا ہوتا ہے. ساری دنیا کی نظریں بے حیا نظریں ان کے جسموں کی طرف پڑتی ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو عورت اپنے گھر سے نکلے اور شیطان ہر گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہو کر نوجوانوں کو اشارے کرتا, اس کی طرف دیکھو, اس کی طرف دیکھو, جتنے نوجوان اس کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھیں گے, جب عورت اپنے گھر میں واپس آئے گی اتنے زناحوں کا گناہ جو ہے وہ اس عورت کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہوگا. سنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی آیا اور آ کر سلام کی تو حضرت عثمان غنی نے کہا لوگوں کو کیا ہوا, زنا کر کے میری بارگاہ میں آ جاتے ہیں. آدمی حیران ہو کے پوچھتا ہے, اے عثمان غنی کیا وہی دوبارہ آنی شروع ہو گئی؟ کہا وہی تو دوبارہ نہیں آئی لیکن اللہ نے مومن کو ایک جو ہے وہ نور سرا سے دیا ہوا ہے. کیا آتے ہوئے تیری نظر غیر عورت پر نہیں پڑی؟ کیا تو نے بے حیائی سے اس عورت کو نہیں دیکھا؟ توبہ کی عرض کی, ہاں اے امیر المومنین ایک عورت پر میری نظر پڑ گئی تھی اور میرے دل میں شیطان نے حملہ کیا تھا, میں نے بار بار اس کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا تھا تو کہا تیری آنکھوں کا زنا لکھا گیا, لہذا تو توبہ کر. تو اس لیے کہا مومن وہ ہے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں صرف اپنی بیویوں, آج کل عجیب اصاب ہے اپنی بیوی سے تو صلح نہیں رہتی, ساری دنیا کی عورتوں سے صلح رہتی ہے, ہر ایک سے آدمی بات کرتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ سیدھے بات نہیں کرتا. حکم تو تھا کہ اپنی بیوی, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی نظر جو ہے وہ کسی عورت پر پڑے اور اس کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو تو فوراً گھر جائے, اپنی بیوی سے کلام کرے بجائے اس کے کہ دوسری عورتوں کی طرف بھاگے. آقا کریم نے فرمایا جو شادی کرتا ہے اس کا آدھا ایمان کامل ہو جاتا ہے, اب آدھے ایمان کی اس کو فکر کرنی چاہیے. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا, سمجھا دیا کہ دیکھو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہے, خبردار تم کسی کے سامنے اپنی وہ شرم کی چیزیں ننگی نہ کر دینا. ہاں وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے ساتھ اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ شریک دور پر آتے ہیں, فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو وہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے, فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ اور اس کے ان دو کے سوا جو کوئی کام کرے گا وہ حد سے بڑھنے والا ہے. ان دونوں سے یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ, جس وقت تک لونڈیاں تھیں, کہا ان کے علاوہ اگر کوئی کسی اور طرف دیکھے گا تو وہ آدمی جو ہے وہ حد سے بڑھنے والا ہے, حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتے. اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی غیر اور ایک تو اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ جو نکاح متا ہے وہ حرام ہے, وغیرہ یہاں اس کا بھی ذکر آ جاتا کہ بھائی چلو ان دو کے علاوہ ایک متے کا طریقہ بھی ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کے علاوہ جیسا لوگ جو ہیں اللہ معاف کرے بے حیائی کے طریقے سے اپنی شہوت کو رفع کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ یہی ایک بیوی والا طریقہ ہے, اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں غیر فطری ہیں, غیر شرعی ہیں, گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. کئی ہمارے دوست یہاں آ کر سوال اس طریقے سے وہ چیزیں بھی جو سوائے بیوی کے اور جتنے بھی کام ہیں یعنی شہوت کو فروغ کرنے کے سب حرام ہیں, سب ناجائز ہیں, اور جو آدمی یہ کرتا ہے وہ عداوت والا ہے, حد سے بڑھنے والا ہے. اور ایک اور جو ہے وہ نشانی اللہ جل مجد الکریم بیان فرما رہا ہے, والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس کرتے ہیں. اب دیکھیے ہمیں اپنے اپنے گربان میں منہ ڈال کے آج سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہم میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. یہ مومن کا شناختی کارڈ ہے, یہ مومن کا حدود دربا ہے, یہ مومن کی پہچان ہے. ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے اپنے گربان میں منہ ڈال کے خود سوچیں کہ کیا ہم ان چیزوں پر پورا اتر رہے ہیں, کیا ہم امانتیں پوری کر رہے ہیں, کیا ہم وعدے پورے کر رہے ہیں. اب امانت کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہمارے پاس امانت ہے, یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے پاس امانت ہے, یہ اس کے رسول ایک بہت بڑی امانت ہے, یہ نماز روزہ حج کا یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، تو دیکھو کہ ہم کیا امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے، رب کی توحید ہمارے پاس امانت ہے، کیا ہم رب کو چھوڑ کے کسی اور کو تو نہیں پوج رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت رسالت محبت عشق یہ ہمارے پاس امانت ہے، کیا ہم رسول کی اطاعت کو چھوڑ کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت تو نہیں کر رہے، بلا مثال و تمثیل کسی دوست کو برا نہیں بنانا چاہیے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اکثر آج کل ہم نے لوگوں کو دیکھا اور بالخصوص اپنے مسلک کے لوگوں کو دیکھا کہ کسی کی داڑھی فرنچ کٹ ہے، کسی کی داڑھی چھوٹی ہے، ارے تم نے یہ کیوں رکھی، وہ کہتا ہے میرے پیر کی اتنی ہے، ارے تیرا پیر محمد عربی بھی ہے کہ نہیں، ان کی پوری تھی یا نہیں، تم نے کون سا پیر بنا لیا، کیونکہ میرے پیر کی اتنی داڑھی ہے لہٰذا میں اتنی رکھوں گا، ارے تم نے امامہ اتار کر یہ عجیب قسم کی ٹوپی پہن لی، وہ کہتا جی میرے پیر کی ٹوپی ایسی ہے، ارے تم یہ ایسا کام کیوں کر رہا ہے، جی میرا پیر ایسا کرتا ہے، ارے جو جگوں کا جو کائنات کا پیر تھا اس کی بات کدھر چلی گئی، ہم نے اپنی طرف سے کچھ آدمی بنا پیر پکڑنا چاہیے، لیکن کون سا پیر وہ ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرید ہے، جو میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، آج کتنے ہمارے سنی دوست ہیں، بالخصوص یہ ہمارے سنی دوستوں میں ہوتا ہے کہ وہ پیر کی بات کو فضیلت دیتے ہیں اور آقا کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، ارے سنت میرے آقا کی ہے، تو کون سا پیر لے آیا جس نے نبی کی سنتوں میں تحریف کر دی، جس نے نبی کے طریقوں میں تحریف کر دی، ٹوپیاں ہماری بدل گئیں، ہماری داڑیاں بدل گئیں، ہمارے طریقے بدل گئے، اور ہم نے لوگوں کو یہ بتانا نہ چاہا کہ ہم نے جس نے بھی ہم سے پوچھا ارے یہ کیا ہے، تو کہتا جی میں تو ایسے ہی کروں گا کیونکہ میرے پیر و مرشد نے ایسا کیا ہے، میرے پیر و مرشد سے میری داڑھی لمبی نہ ہو جائے، میرا طریقہ میرے پیر و مرشد، ارے پیر و مرشد اچھا ہے، لیکن میرے بھائی جو ساری کائنات کے پیر و مرشد ہیں ذرا ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، تو کہا یہ آقا کریم کی داڑھی شو یہ سنت ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس میں خیانت تو نہیں کر رہے، یہ ہماری بہنوں کے سروں پر دوپٹہ یہ اسلام کی طرف سے ایک امانت ہے، کہیں ہم امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کس کس جگہ ہم سمجھتے ہیں شاید سونا چاندی روپئے پیسے ہی امانت ہے، ارے نہیں میرے بھائی، اللہ کی طرف سے کیا کیا چیزیں ہمارے اوپر امانت ہیں، ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے، اگر میں کہیں ملازم ہوں تو میرے اوپر یہ امانت ہے کہ میں اس امانت میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، جو تنخواہ لے رہا ہوں، کیا کام پورا کر رہا ہوں، یہ امانت ہے، اگر ایک جج ہے وہ کرسی یعنی عدالت پہ بیٹھتا ہے تو اس کے پاس امانت ہے، اس کو انصاف پڑے گا، عدل کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو اس نے امانت میں خیانت کر دی ہے، یہ آنکھیں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں اور یہ دل ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ کان ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں، یہ زبان ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، کیا ہم اس میں کبھی خیانت کرتے ہیں یا نہیں، آنکھوں کو بنائی تھی کہ رب کی قدرتوں کے نظارے کرو، رب کی قدرتوں کے نظارے کر کے رب کی توحید کا پرچار کرو، آنکھیں تو اس لیے بنائی تھی کہ دیکھو قرآن کو دیکھو، نبی کے روزے کو دیکھو، رب کے گھر کو دیکھو، خانہ کعبہ کو دیکھو، ارے یہ آسمان پر اگتے ہوئے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھو، یہ گیا چاند کے بڑھنے گھٹنے کو دیکھو، یہ زمین سے کھونپڑے نکلتی ہوئی دیکھو، اور ہر چیز کے بعد سوچو کہ ہمارا رب کتنا رحیم و کریم ہے، ہمارے رب جل مجد کریم نے یہ کتنی چیزیں ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں، ان میں غور و فکر کرو، یہ اس لیے کان بنائے تھے، کبھی رب کا قرآن سنا کرو، کبھی نبی کی نعت سنا کرو، کبھی نیکی کا پیغام سنا کرو، اگر گانا سنیں گے گالی گلوچ سنیں گے تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی، یہ زبان ہماری رب کے طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے، غور و فکر تو کیجیے، یہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے زبان، یہ ہر کڑوی کھٹی میٹھی کسالی ہر چیز کی یعنی ذائقے کو بتا دیتا ہے، کتنا رب کا کرم ہے، اور یہ اس لیے بنایا کہ زبان سے بولو اللہ اکبر، زبان سے بولو یا رحمان یا رحیم، زبان سے قرآن پڑھو، نبی کی حدیث پڑھو، آقا کی نعت پڑھو، آقا کی تعریفیں کرو، اگر یہ زبان گانے بولنے لگی تو یقین جانیے ہم نے امانت میں خیانت کر دی ہے، یہ اولاد ہمارے پاس رب کی امانت ہے، اس کو ہم نے دین کی تعلیم دینی ہے، دین کی طرح لانا ہے، اور اگر ہم نے دنیا کا بادشاہ بنا دیا لیکن آقا کی تعلیم نہ دی، آقا کو نہ پہچان سکا، قیامت کے روز یہ اولاد ہمارے جڑے بان کو پکڑے ہوئے ہوگی، تو نے ہمیں سب کچھ دیا لیکن آقا کی محبت کیوں نہیں دی، تو نے ہمیں سب کچھ بتایا رب کے دین کا راستہ کیوں نہیں بتایا، اس وقت باپ بیٹا دونوں پریشانی میں ہوں گے۔ آج تو ہر شخص چاہتا ہے میرا بیٹا وقت کا حاکم بن جائے، یہ مجسٹریٹ بن جائے، یہ جرنل بن جائے، یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جائے، یہ انجینئر بن جائے، یہ کائنات کی دولت کمانے لگے، اور کماتا بھی ہے لیکن کیا اس کا فائدہ کہ جب قیامت کے روز باپ بیٹا دونوں پریشانی کی حالت میں دوڑ رہے ہوں اور کوئی ان کا پورے کھانے حال نہ ہو، اور اس وقت بیٹا جو ہے وہ باپ کے گرے بان کو پکڑ کر کہے گا میرے باپ تو نے مجھے آج اس محبوب کا راستہ کیوں نہ دکھایا، لوگوں کو جو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا رہے ہیں، جو لوگوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں لا رہے ہیں، تو نے مجھے اس محبوب کی محبت کیوں نہیں بتائی میرے باپ، جو محبوب آج ساری کائنات کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اپنے گناہ گار امتیوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ رب کی امانت ہے، اس امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، والذین ہم لے امانات ہیں وعہدہم راؤ، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں۔ اب صرف یہی تو نہیں کہ کسی نے مال و دولت رکھا ہم نے خرچ کر دیا جی امانت میں خیانت ہو گئی، ہم تو قدم قدم پر رب کی دی ہوئی زندگی میں، رب کے دیے ہوئے سانسوں میں، رب کی دی ہوئی آنکھوں میں، رب کے دیے ہوئے کانوں زبانوں اور دل اور دماغ اور میں سب میں جسم میں، یہ دیکھیے خودکشی کیوں ہو رہا ہمیں، اس لیے کہ ہم اس کے مالک نہیں جسم کے، یہ تو بطور امانت ہے ہمارے پاس، اس لیے منع کر دیا گیا کہ تم خودکشی نہیں کر سکتے، تم اس کے مالک نہیں ہو، اس کا مالک رب ہے، یہ تمہارے پاس بطور امانت ہے، تم اس میں زیادتی نہیں کر سکتے، اسی لیے خسرا یعنی خودکشی کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے جسم کو کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے اس آنکھوں کو کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، کانوں کو کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ہم شکر ادا کرتے ہیں یا ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بری جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو کہا مومن کی شان یہ ہے امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، نماز کا حکم دیا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، روزے کا حکم دیا جب آقا مدینہ طیبہ میں گئے، حج کا حکم دیا جب آقا کریم کو اعلان کرتے کرتے نبوت کے آج 10 سال گزر گئے، اسی طریقے سے جہاد کا حکم دیا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں گئے۔ ارے یہ سارے فرائض بعد میں جا کر فرض ہوئے، لیکن امانت جو تھی وہ میرے آقا نے پیدا ہوتے ہی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اگر لوگ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا کرتے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدوں کا پاس کرنا، امانت کو نبھانا، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بچپن سے لے کر 40 سالہ زندگی میں آپ نے ثابت کر دیا۔ اور جب لوگوں نے پوچھا ہے محمد عربی تیرے پاس رب کی توحید کی دلیل کیا ہے، ہم 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کو کیسے مانیں، تو میرے مصطفی شاہ سوار لبثت فیکم عمرا، لوگوں میں اپنے رب کو تمہارے سامنے پیش نہیں کرتا، میں چاند سورج کو تمہارے سامنے پیش نہیں کرتا، میں دریاؤں کی طولانی اور سمندروں کی وسعت اور پہاڑوں کی بلندی پر رب کی توحید کو قیاس نہیں کرتا، میں نہیں کہتا کہ پانی کس نے پیدا کیا ہے، میں نہیں تمہیں بتاتا کہ یہ سانس لے رہے ہو تو یہ آکسیجن کس نے پیدا کیا ہے، میں نہیں تمہیں یہ بتاتا کہ ارے پانی کے قطرے سے کس نے تمہیں انسان بنا دیا ہے، میں یہ کہتا لوگوں میرے رب کے ایک ہونے کی دلیل میں ہوں، لبثت فیکم عمرا، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھو، میرا ایک ایک تمہیں کوئی شک نظر آتا ہے، کیا میں رب کا محبوب نہیں ہوں؟ اگر کوئی رب کا محبوب اور بھی ہوتا رب اتنا خوبصورت بناتا، اگر کوئی اور بھی ہوتا رب اتنا حسین و جمیل بناتا، رب کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل کائنات میں میں ہوں۔ اے ابو جال، اے ابو لات، اے عثمان شہبہ، ولید بن مغیرہ، اے ساری دنیا کے کافروں کٹھے ہو جاؤ، میرے رب کی توحید میں عیب نکالنے والوں آؤ، محمد عربی کی زندگی میں عیب نکال کر دکھاؤ، ساری دنیا لگی رہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عیب نہیں نکال سکتے، کردار میں عیب نہیں نکال سکتے، گفتار میں عیب نہیں نکال سکتے، میرے آقا کے چلنے پھرنے کھانے پینے بیٹھنے اس میں جاگنے میں عیب نہیں نکال سکتے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے عیب پیدا کیے گئے ہیں، تو اس لیے امانتوں کا لحاظ کرنا، وعدوں کا پاس کرنا، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر 40 سال تک پہلے بھی اعلان کیا، جب تک یہ رب کی توحید کا اعلان نہیں تھا، نماز روزے حج زکات کا اعلان نہیں تھا، اعلان تھا تو آقا کریم کے کردار کا اعلان تھا۔ ارے دیکھیے آج بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن ان کا بچپنا دیکھیے، ان کی جوانی دیکھیے، اور کسی نسل میں اور، کسی نسل میں اور، کلام اور ہے، زبان اور ہے، دل اور ہے، کردار اور ہے، اسی طریقے سے گفتار اور ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر اپنی ظاہرہ حیات تک جو ایک مرتبہ زبان سے بات نکالی، سورج تو یعنی مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، میرے آقا کی یوں ہی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے کہا مومن وہ ہے کہ جو اپنی امانتوں کا پاس کرتا ہے، اس کی دیکھا اس کی پوری امانت جو ہے وہ اس نے قائم رکھی ہوئی ہے، تو جو رب کے سپرد کرتا ہے رب اس کو وہ امانت پوری کر، ہم تو دینی کے طرف آتے ہی نہیں ہیں، ہاں رب سے یہ کریں بھائی تعالیٰ کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی تو کرم نوازی کا اللہ مخرج پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک روایت پہلے میں نے کہوں گا کسی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور مبارکہ میں ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہے، تو کہا کہ میں نے کسی کبے کو بھی اس کے بیٹے کو اتنا ہن شکل نہیں دیکھا جیسا تمہیں دیکھا ہے۔ اب کبا تو کبے جیسا ہی ہوتا ہے نا، کون پہچانتا ہے یہ باپ ہے یا بیٹا ہے، دونوں کی شکل ایک جیسی لیکن انسانوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو کہا میں نے تو کسی کبے کو بھی، بعض روایتوں میں میں نے تو کسی گھوڑے کو بھی نہیں دیکھا کہ ان کی شکل ایک جیسی ہو، گھوڑوں کا بھی کچھ نہ کچھ پتا چل جاتا ہے لیکن کبوں کا کوئی پتا نہیں چلتا، سب کا رنگ ایک ہے، چونچ ایک جیسی ہے، پر ایک جیسے ہیں، سب کا رنگ کالا ہے۔ تو کہا میں نے ایسا کبھی ہم شکل نہیں دیکھا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ آدمی کرتا ہے ایسی نا میرے مومنی، میں تجارت پہ جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، تو میں جب نکلنے لگا تو میری بیوی نے کہا اللہ کے بندے تو مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے، میرے پیٹ میں ایک بچہ ہے، اس کو کس کے سپرد کر کے جا رہا ہے؟ تو کہا جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے میں اس کو اپنے رب کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، میں یہ امانت رب کو سونپ کر جا رہا ہوں۔ چلا گیا، وہ کہتا ہے میرے مومنین میں کئی مہینوں کے بعد جب آیا تو دیکھا کہ میرے گھر کا دروازہ بند تھا، باہر گرد و غبار پڑا ہوا تھا، درختوں کے پتے گرے ہوئے تھے جیسے کسی نے کئی مہینوں سے جھاڑو نہ دیا ہو۔ میں نے ہمسایوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تیری بیوی تو تیرے جانے کے چند دنوں کے بعد فوت ہو گئی تھی۔ تو میں نے کہا وہ تو حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو کیا ہوا؟ کہا وہ بچے کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی، ہم نے اس کو اسی طریقے سے دفن کر دیا۔ کہتا میں بہت بڑا پریشان تھا، رات کو مسجد نبی شریف کے باہر بیٹھا تو جنت البقیع سے دیکھا کہ ایک جگہ سے نور نکلتا ہے، آسمانوں تک جاتا ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا، میں نے صبح صبح اپنی بیوی کی قبر دیکھی تھی، رات کو وہاں نور دیکھا، تو میں نے لوگوں سے کہا آؤ چلے دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے، رات کا وقت ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ تو کہتا میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے دیکھا کہ یہیں تو میری بیوی کی قبر ہے، لوگوں نے مجھے دکھائی، میں دوڑ کر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی قبر کھلی ہوئی ہے، میری بیوی اس میں لیٹی ہوئی ہے اور ایک خوبصورت سا چھوٹا سا بچہ میری بیوی کے چھاتی سے دودھ پی رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو دیکھا اور میری اس کی شکل رہتی تھی، میں نے اس کو پکڑا تو ہاتھ سے غیر سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے، اے میرے بندے، تو نے اپنے بچے کو میرے سپرد کیا، میرے میں نے تیری امانت تجھے واپس کر دی، اگر گھر سے نکلتے ہوئے اپنی بیوی کو بھی میرے سپرد کر کے جاتا تو آج میں تیری بیوی بھی تیرے سپرد کر دیتا، لیکن کیونکہ تو نے بچے کو میرے سپرد کیا تھا اور جو رحمتیں جو امانتیں میرے سپرد ہوتی ہیں نا، ان امانتوں کو ضائع نہیں کیا کرتا، میں اپنی امانت واپس لے لے۔ تو اس طریقے سے جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یعنی غار والوں کا واقعہ جو بیان کیا، تو اس میں ایک آدمی کا یہ بھی واقعہ تھا کہ ایک آدمی اس کے ساتھ کام کیا کرتا تھا، مزدور تھا، وہ چند دنوں کی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ اب جب کئی سال کے بعد واپس آیا تو اس نے پوچھا بھائی میں چند سال پہلے آپ سے کہاں مزدوری کیا کرتا تھا تو مجھے اب مزدوری تو واپس دے دو. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تو یہ جتنی بھیڑ بکریاں ہیں یہ ساری کی ساری تیری ہیں تو لے جا. کہ یہ ساری کی ساری بھیڑ بکریاں جو ہیں یہ سب تیری ہیں. تو اس نے کہا دیکھو اللہ کے بندے اس میں کوئی شک نہیں کہ میری مزدوری تھوڑی سی تو مجھ سے مذاق تو نہ کرو. اس نے کہا نہیں اللہ کے بندے مذاق نہیں, تو نے مجھے بڑی مصیبت میں ڈال دیا تو اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. میں نے کہا یہ اس کی مزدوری میرے پاس امانت ہے, میں نے اس سے ایک بکری خریدی, میں اس کی رکھوالی کرتا رہا, وہ بکری نے بچے دیے, پھر بچوں نے بچے دیے, کرتے کرتے آج یہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہو گئی. میں تو تیرا غلام بن کے ان کی حفاظت کر رہا ہوں, یہ اپنی بکری لے اور مجھے معاف کر دینا. اللہ جل مجد کہیں اس پر اتنا خوش ہوا. آج ہم تو بھائیوں کی مان پہ کھا جاتے ہیں, والدین کی مان پہ کھا جاتے ہیں, دوست احباب کی مان پہ کھا جاتے ہیں, ہم کتنے مزدوروں کی مزدوری کھا جاتے ہیں, ہم کتنے لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن قربان جائیے ایسے آدمی بھی تھے تو مزدوری دس روپئے دس روپئے, چاہے وہ دس سال کے بعد آئے دس روپئے یہ اس کو دینے پڑیں گے. لیکن اس نے دیکھو کیا کچھ کر دیا. اللہ کرے ہمیں بھی محبوب کے صدقے اس طریقے سے ہمیں بھی کوئی کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو کہا والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون, وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس کرتے ہیں. آج تو بیان ہوا امانت کا, کل انشاءاللہ العزیز اسی آیت کا دوسرا حصہ وعہدہم راعون وعدے کا جو ہے اب وہ بھی بیان کریں گے کہ وعدہ جو ہے وہ مومن کیسے پورا کرتا ہے اور وعدے کی مومن کی زندگی میں اہمیت کیا ہے. دعا ہے اللہ جل مجد و کریم ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ایک ناشی ہوگی ان شاء اللہ صاحب, پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. منیر بھائی تشریف لاتے ہیں اور ان شاء اللہ اس کے بعد پھر ناشی کے بعد ان شاء اللہ دوبارہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا.